Zapraszamy do reklamy. Oj, oj, oj, jakiś taki słaby dziś jestem, Barbara, że chyba nawet jakby w Media Expert była jakaś promocja, to bym nie poszedł. Oj, oj, oj, biedactwo. Na szczęście nigdzie nie musisz iść, Marian, bo na mediaexpert.pl są noworoczne okazje. Masz tu laptopa i kupuj. Mhm. Noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik zapraszał na serwis. Jako spokojniejszą niż poprzednio oceniają sylwestrową noc strażacy. Ubiegły rok w Polskim Radiu podsumowała prezes zarządu publicznej rozgłośni. 7 naszych skoczków startuje w drugim konkursie indywidualnym w Garmisch-Partenkirchen. Ponad 1200 interwencji, z czego prawie 350 przy gaszeniu pożarów. Strażacy podsumowali ostatni dzień starego roku i pierwsze 6 godzin nowego. Sylwestrowa noc była spokojniejsza niż w poprzednich latach, mówi rzecznik Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Było bezpieczniej i spokojniej, nie odnotowaliśmy jakichś spektakularnych zdarzeń, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi. Natomiast oczywiście słychać i widać było za oknami, że ludzie używają fajerwerków, natomiast nie mamy żadnych sygnałów, aby strażacy interweniowali w związku z tym nadmiernie niż w poprzednich latach. Najgroźniejsze pożary wybuchły w Łodzi i Katowicach. Tuż przed północą w Łodzi w pożarze kamienicy zginęła jedna osoba, a 12 innych trzeba było ewakuować. I już w nowy rok w pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym w Katowicach zginęła jedna osoba. W minionym roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała w sumie ponad 580 tysięcy interwencji. Więcej niż rok wcześniej. Portugalia po Niemcach przejmuje półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Najważniejszym problemem, z jakim przyjdzie się jej zmierzyć, będzie pandemia koronawirusa. Portugalia ma przeprowadzić Unię Europejską przez pandemię do ery post-covidowej. Przewodnictwo odbywa się w kluczowym momencie dla Europy. Powiedziałbym nawet, że to moment historyczny. Mówił kilka tygodni temu przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który spotkał się w Brukseli z premierem Portugalii. António Costa przedstawił wtedy cele władz w Lizbonie. Motto prezydencji to czas na działania i spełnienie obietnic na rzecz sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowy. Portugalia chce doprowadzić do zatwierdzenia prawa klimatycznego i stawia na transformację cyfrową w Europie. Zamierza również wiele miejsca poświęcić kwestiom społecznym i planuje zorganizować w maju w Porto szczyt na ten temat. Rząd w Lizbonie ma także zająć się paktem migracyjnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowa antena, Polskie Radio Kierowców oraz serwisy informacyjne dla Białorusi to jedne z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w Polskim Radiu, mówiła w Polskim Radiu 24 prezes Zarządu Publicznej Rozgłośni. Agnieszka Kamińska zaznaczyła, że Radio Kierowców, które rozpoczęła działalność 16 października, jest już kolejną cyfrową anteną. Polskie Radio w tym jubileuszowym roku, czyli 95-leciu funkcjonowania, pokazało, że jest pionierem, jeśli chodzi o cyfryzację, o rozwój technologiczny. Takim doskonałym przykładem jest uruchomienie nowej anteny Polskiego Radia Kierowców. To rzeczywiście było wielkim wyzwaniem, a jednocześnie wielkim sukcesem. Dostajemy sygnały od słuchaczy, że to jest bardzo dobre radio ze świetną muzyką i przede wszystkim bardzo użyteczne. Od sierpnia program pierwszy 3 razy dziennie nadaje serwisy w języku białoruskim. Program pierwszy, który nadaje na falach długich, a przez to ma w zasięgu także Białoruś, natychmiast o poranku, w południe i wieczorem takie serwisy informacyjne po białorusku emitowało. Do tej pory one są emitowane, cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych braci Białorusinów i uważam to za wspaniałą akcję. Jesteśmy jedynym medium, taka zresztą nasza rola jako medium publicznego, które w taki sposób wsparło właśnie informacją rzetelną o tym, co się dzieje na Białorusi. Prezes Agnieszka Kamińska cieszy się także, że mimo pandemii Polskie Radio przeprowadziło swoje tradycyjne akcje charytatywne jak Trójka Pomaga i Choinki Jedynki. 7 naszych skoczków powalczy w drugim konkursie indywidualnym turnieju 4 skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Najlepiej w kwalifikacjach spisał się Kamil Stoch, który zajął 6 miejsce. Były skoczek narciarski Jakub Kot widzi go w gronie kandydatów do zwycięstwa. Kamil cały czas jest tutaj w ścisłym gronie faworytów. Skacze naprawdę dobrze. To jest mistrz, to doświadczenie gra na jego korzyść i on w każdej chwili może odpalić w stosunku do Geigera, do tych innych zawodników, którzy są albo ciut przed nim, albo ciut za nim. To on nie skacze gorzej. To jest ten sam poziom, a jeszcze jak Kamil odpali sobie 100%, to nie będzie na niego mocnych. Więc jakby z Polaków Kamil

sack. I'm a Texas boy and I'm going back as soon as I catch my breath in Baton Rouge. Playing Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna get me some alligator shoes. Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna wear them out down Baton Rouge. Hey, I'm gonna strut my stuff in Baton Rouge. Gość akurat najpierw do Baton Rouge pojechał kupić sobie buty z aligatora i ucałować taką jedną z dubeltówki, a potem wracał do Teksasu, skąd pochodzi. Proszę Państwa, dla wszystkich powracających, no może nie tych dla powracających piechotką, bo im jest naprawdę wszystko jedno, co ja powiem, tylko dla tych, którzy jadą autem w trasie na przykład z Mazur do w jakiejś miejscowości, w której mieszkają, a na Mazurach byli z okazji Sylwestra, muszą wrócić. Dla nich wszystkich stańcie coś zjeść, chłopaki i dziewczyny. Stańcie, no może niekoniecznie kawy, ale herbatki się napić. Dobrze jest czasami stanąć i tak ogólnie się otrząsnąć z kierowania samochodem. I wtedy można na przykład stanąć u pana, któremu na imię Joe. I jest wielkim czarnym murzynem i prowadzi diner przy drodze. Joe ma piękny, niski głos i do tej kawy dołoży wam jeszcze twangiem jakąś śpiewną opowieść. I go to work from 10:30 until 6 a.m. Breaking up the dimes and quarters, slinging eggs and ham. Scrambled poached or over easy, coffee black and strong. Jukebox of scratchy records, I play them all night long. Eternal blue neon. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Here comes old Frank Taylor, smelling like old gin. Guess his wife couldn't get him sober. It's up to me again. There's a hot top on the coffee, honey, you're a mess. I ain't your wife, I ain't your mama, but I'll do, I guess. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat, you can know. Always eat at kościołu nigdy nie zamyka. O każdej porze dnia i nocy, każdego dnia można przyjechać do tego baru. W Ameryce są takie, nie wiem czy u nas są takie przydrożne bary i czy wpadły na ten doskonały pomysł, żeby przyoszczędzić trochę na wystroju i nie instalować zamków w drzwiach. Była kiedyś w Stanach Zjednoczonych taka prasowa afera. Otóż jedna z wielkich sieci postanowiła pierwszy raz od 20 lat na jeden dzień, już nie pamiętam z jakiej okazji, zamknąć. I nie zamknęła, bo się okazało, że zamków nie mają w całym kraju. W żadnym z ich dinerów nie było klucza. Proszę Państwa, to może po polsku polecę coś takiego. Jak oboje wsiadacie do auta po imprezce, to proszę się zastanowić, jak żeście się umawiali przed imprezą. Kto prowadzi do domu? Kto nie moczył ryjka? I kto może powiedzieć temu drugiemu, możesz spać, ja poprowadzę. Za trudne rzeczy lubię się brać. Nie mów, że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi się oczy, więc możesz spać. Ja poprowadzę. Dwoje nas na wiele jeszcze stać. Choć nie młodzi, dam radę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Mam parę groszy na czarną godzinę, więc nie namawiaj mnie na kawę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Żal mi miejsc, które zostawię. Nie będę tęsknił prawie wcale, bo ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyniosłem sobie zabaweczki, żeby mi tu było przyjemniej. Tutaj mam tea lights, czyli takie małe, ni to świeczka, ni to cusik, ni to zniczyk. Takie do podgrzewania herbatki, dlatego w Ameryce mówią o tym tea lights. I mam zapalniczkę, gdyż nie wolno z zapałkami się bawić tutaj. Zapalę sobie tea light. Wstawię do takiego kominka przenośnego, zrobionego z porcelany. Teraz na głowę kominkowi naleję wody. Państwo słucha, pan leje. Nalałem nawet bulgotka. I teraz zapach sosnowy, gdyż on oczyszcza powietrze oraz górne drogi. Dolnych dróg nie oczyszcza. Dolne drogi oczyszcza coś zupełnie innego i niepotrzebna do tego jest świeczka. Wystarczy łyknąć z flaszeczki. Natomiast na górne drogi trzeba niestety na gorącej wodzie nalać. Postawiłem, teraz będzie ładnie pachniało w tym studiu radiowym. Niektórzy, jak tak stali przy tym aucie i rozmawiali, to czy ja mogę poprowadzić, czy może ty, kochanie, bo jest już nowy rok, ale ja jeszcze jestem wczorajszy trochę, wiesz, no, co robimy? No, zdecydowali się pójść w miasto piechotką oboje. Rozsądni, mimo że wczorajsi. I co teraz robią? No, mają trochę daleko, więc robią po mieście ogólnym zygzakiem walking after midnight. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight. Walking After Midnight śpiewała Patsy Cline, jakby komu to było potrzebne do czegoś. Natomiast są tacy, którzy wracają piechotką, gdyż nie umówili się na klasyczną prywatkę sylwestrową, czy jak to nazwać, na balangę sylwestrową. Nie. Oni na przykład umówili się na karty z okazji Sylwestra i znam takich. Czterech brydżystów siada i rżną w karciochy, bo dla nich każda okazja dobra, a w dodatku startują w zawodach międzynarodowych, o czym w gazetach nie czytam. Polska górą jest, w kręgle jest górą w Ameryce. To nikt tego nie wie, bo to są Polacy tamtejsi, którzy wygrywają od miliona lat wszystkie konkursy i w brydża jesteśmy mocni też. No i rżną całą noc tego brydża, ale żeby było tak bardziej interesująco, to obstawiają. I on wraca do domu, gdyż no nie ma auta po tym Sylwestrze. Nie dlatego, że pił. Po prostu ono zostało pod domem, gdzie grali w brydża i już tam będzie to auto, tylko trzeba będzie jeszcze w papierach poprawić. Na kolegę przepisać. Przegrał i co? I proszę posłuchać, jaki szczęśliwy. Ya no tengo máquina, porque la vendió y con el dinero le compra un vestido lleno de volante. Lleva ese vestido pa' que mi gitana no me eche en olvido. Oh, ne bife, ne bife, cada mi ella mana llana, ne bife, ne bife, cada mi ella mana llana. importa el dinero con tu beso. Prendo el fuego que me abraza y me devora, prisionero a todas horas de tu beso. Yo me muero. Lleva ese vestido pa' que mi gitana no me se no olvidó. Oh, nebife, nebife, cada día llama na llana, no, no, nebife. A czemu on taki szczęśliwy, mimo że auto zostało pod cudzym domem? Yo no tengo máquina, ni mam auta, porque la vendí yo, bo żem sprzedał moją makinę, stąd rodzaj żeński w drugiej części zdania. No i no me importa lidero śpiewa, pieniądze nieważne, kupiłem ci sukienkę, kochanie, wracam z tego brydża i szczęśliwy jestem, pozbyłem się tego starego gruchota, wiesz, no. Kupili ode mnie, żeby można było grać. Oni je we trzech ode mnie kupili, żebyśmy mogli grać, bo ja już się wyprztykałem ze wszystkiego, mówię, chłopaki, no nie gram dalej, no a oni, ale zaraz, przecież normalnie jest 11:30, no jak no nie gram, no. No chłopaki, no nie mam kasy więcej, nie. A masz coś? Nie mam. Oni nie wiedzieli, że mam, ale ja im powiedziałem, nie mam. To może to twoje żółte auto? No może się, no. No dobra, no dla dobra sprawy, żebyśmy mogli tę grę przeciągnąć do 5:00 rano. Kupta, ale tanio nie będzie. No i kupili, wiesz, 13-letni Opel Corsa żółty z takimi elementami czerwieni tu i tam, gdyż wychodzi rdza spod tego żółtego, ale żółty do czerwonego pasuje i słuchaj, i kupili tyle, że potem już się odegrałem, zostało mi na sukienkę dla ciebie. I po prostu idę w miasto, szukam auta, bo mnie stać na lepsze teraz. Gira, idę w miasto. Cuando la suerte que es gre, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamales, buscando ese mal que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, eres nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. To był słodki Julio Iglesias, ale śpiewał po argentyńsku i nawet akcentować próbował nie po hiszpańsku, w taki sposób brzydki, że zapluwa się wszystko. Tylko na miękko próbował po argentyńsku i słowo gira właśnie stamtąd pochodzi, a po prostu trzeba te problemy wszystkie, no nie chcę użyć słowa olać, bo gira jest lepszym słowem. Zlekceważ, idź w miasto, rusz w tango. I te nieszczęścia, które wyliczył, były różne, ale jedno było charakterystyczne i argentyńskie. I yerba de ayer secando se al sol, czyli wczorajsza yerba, ja tu yerba mate piję, proszę zobaczyć. Jest termos, jest tutaj urządzenie, no nie, nic nie dźwięczy jak należy, ale proszę uwierzyć, o, że piję i niewyobrażalną biedą jest sytuacja taka dla Argentyńczyka z tej piosenki, że wczorajsza yerba schnie w słońcu. Znaczy, że on jest już tak uschnięty z żalu, że se nawet nie zaparzył rano. Tylko, no, no niewyobrażalne, oni mają przyrośnięte do ręki te urządzenia na yerbę. A ona mu schnie w głąbie, niemożliwe. I potem pojawiały się dwa budujące wersy refrenu Aunque te quiebra la vida, o tym, jak to życie może złamać. Piękne słowo quebrar, łamać coś z trzaskiem, jak cię tak życie złamie. I drugi wers Aunque te muerda un dolor. Muerda to nie od mordy, chociaż prawie. Chodzi o gryzienie. Pies może za pomocą tego słowa te muerda un perro na przykład, tak, w łydkę cię mordą i zębami ciapnie pies. A tutaj chodziło o to, że jak cię ból gryzie. Fizyczne słowa, pięknie. To w tych dwóch sytuacjach opisanych, gira po prostu, idź tam gdzieś, idź w Polskę, rusz w drogę. I potem człowiek stoi taki na drodze, jeden po Sylwestrze, drugi po przejściach. Stoją wzdłuż szosy, się przesuwają wolnym kroczkiem i tak nie wiedzą, no jak za daleko za miasto wyjdę, to potem nie ma jak w razie czego wrócić pod most. To tak będę szedł wolno i... Is anybody going to San Antonio? Czy ktoś do San Antonio i... Czy ktoś może do San Antonio? Ale może, bo ja bym chciał... Do San Antonio potrzebuję... Looks cold today. Here I am walking down 60. in the San Antonio, or Phoenix, Arizona. Any place is all right as long as I forget I'm never known her. San Antonio or Phoenix, Arizona. Any place is all right as long as I forget I've never known her. Oh, yeah. Well, the enemy goes a truck with the U.S. just as gone. Is anybody going to San Antonio or Phoenix, Arizona? Any place is all right as long as I forget I'm there. Może być Phoenix, Arizona nawet. No, jeśli... Zostawił na mnie błoto pośniegowe swoje, tylko tyle z tego miałem. Proszę państwa, a jak się państwo bawili na Sylwestra? Bo ci panowie z piosenki o takich lekko przejrzałych głosach, słyszeli państwo, że to nie był czysty baryton, tam pod spodem był sznaps baryton. No więc ci panowie się brzydko bawili. Znaczy, oni się bawili świetnie. A mover el bote, chybotali łódeczką. Takie powiedzonko hiszpańskie. Ale to, że oni się bawili świetnie, nie oznacza, że zabawa była ładna. No brzydko się bawili, gdyż panie, z którymi się bawili, były ładne wprawdzie i nawet dużo tych pań było widać. Bo jakoś tak albo gorąco, albo może biedne, no tak były ubrane jak mogły. Mogły bardziej być może, jakby tam przyszły małe dzieci, to by można zrobić lekcję anatomii homo sapiens. Bez kłopotu, nawet nie trzeba by wskaźnikiem niczego unosić, bo to co było, było za malutkie na te panie. Takie było mocno obciągnięte na nich. Także dało się nawet przez ubiór i w dodatku to była jakaś taka... No nie wiem, bo nie dotykałem, kalka techniczna, coś dosyć było, tak dałoby się lekcję poprowadzić. No i oni, wszyscy czterej śpiewający piosenkę, żonaci, dzieciaci, a tu się bawią z takimi paniami, które z zimna, bo nieodziane, potrzebują dużo przytulania, więc bawili się brzydko. Véngase mi prieta linda, venga vamos a bailar. Vamos a mover el bote porque la vida hay que gozar. Muévale, muévale prieta, muévale, muévale así. Porque tú eres la reina y esta cumbia es para ti. Ay, ay, ay, ay, a mover el bote. Ay, ay, ay, ay, a mover el bote. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, a mover el bote. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, a mover el bote. Música.

bosque del adiós. Nie do końca po latynosku zaśpiewane, bo głębiej. Kobiety latynoskie są trochę macho. No mają tego macho i odpowiadają podobnym zachowaniem i myśleniem, więc normalnie byłoby szmatą po ryju, afera na całe osiedle, wyrzucanie mebli przez nieotwarte okna z hukiem, garnki na jego głowie, ale jednak podkorowo takie założenie, że chłop nie zmydła, nie zmydli się. Stało się, ale nie tak, żeby się wszystko zawaliło. A w tej pieśni ona troszkę abstrahuje od tej miłości. Stawia ją na piedestał, tak jakby rękę wyciągnęła. No nie wiem, Hamlet wyciągał rękę z tą czaszką, więc ona tak psychicznie właśnie do tego podchodzi. Ogląda, mówi, patrz. Taka piękna miłość, nasza wspólna, taka cudna rzecz. I w pierwszej zwrotce mu to opisuje wszystko ze szczegółami, jakie to było cudne i wzniosłe. I ja no palabras, słów nie mam, niech ci Bóg wybaczy. Taka piękna rzecz. I zniszczyłeś? Por un beso dla jednego pocałunku? No proszę cię, wybaczam ci, idź, ale jak mogłeś? I jeszcze to piękne słowo hiszpańskie, te burlaste de mi. I śpiewała tak burlaste de mi. Takie strzewiów. Chodzi o to, że on zadrwił z niej. No piękne, piękne. I teraz tak, żeby nie było, że ten mężczyzna witraż, to jak mu pęknie jeden element, to on, no, z kobitką mi nie wyszło, ale tu w pracy mi wyjdzie, tu z kumplami mi wyjdzie, tu brydżyk mi wyjdzie, tutaj na giełdzie mi wyjdzie, wszystko mnie normalnie wychodzi, funkcjonuje jak należy, no tu mała dziurka taka w tym miejscu, gdzie jest obrazek serca mojego, no dziurka, ale reszta funkcjonuje. Żeby nie było, że mężczyźni tacy nieczuli są. To teraz ulubiona państwa piosenka o tym, jak on przeżywa zdradę. Mariposa traicionera. Mariposa trampa que no mata, pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un que te muriera y